आपको मालूम है आंख का चारों काम करा गए, आंख का आना, आंख का जाना, आंख का उठना, आंख का बैठना। लेंगे जी, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आजकल आपकी बुद्धि में कुछ खराबी आ गई है क्या, आप मानोगे? हाथ की खराबी मानोगे, पांव की खराबी मानोगे, मुंह की खराबी मानोगे, है? लेकिन दिमाग आपका खराब हो गया है ये बात नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? ये आत्मा से अत्यंत सन्निहित है, पास है, खराबी नहीं मानोगे। तो किसी को निर्बुद्धि कहें तो पसंद नहीं करेगा ना, है? और आप निर्विचार होने की कोशिश कर रहे हैं, इसके क्या माने हुए? क्यों जी, आप विचार से दुश्मनी करते हैं? तो असल में निर्विचार क्या होता है ये बात भी विचार से ही जानी जाती है। आत्मा जो है वो संशय, विचार और निर्विचार इन सब दशाओं से विलक्षण है। तो जानना यह कि देखो, एक आत्मा नाम की वस्तु है जिसको चारवाक, जैन, बौद्ध हैं और सब मानते हैं। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा सब मानते हैं। जिसको रामानुजी, निम्बार्की, मध्व, बल्लभी सब मानते हैं। जिसको शैव, गाणपत्य, सौर सब मानते हैं। जिसको ईसाई, मुसलमान सब मानते हैं। एक मैं नाम का प्रत्यय हो रहा, एक वस्तु है। तो बोले देखो, आत्मा तो सर्वसम्मत है, एक घड़ा तो सबको दिख रहा है, पर वो घड़ा है किसका? माटी का है, है? माटी का है तो डंडा मारने से कूद जाएगा, जन्म मरण वाला होगा कि नहीं होगा, है? और चांदी का होगा तो बोले आग में जल जाएगा, आग में जल जाएगा कि नहीं? बोले भाई सोने का होगा तो वो भी प्रक्रिया विशेष है क्या? उस घड़े की धातु क्या है? ये जो सबके हृदय में मैं फुर रहा है, जिस इदंता में रजत भास रहा है, जिस इदंता में रजत भास रहा है, जिस सत्य में अस्मि अस्मि अस्मि भास रहा है, जिस सत्ता में अस्ति असि अस्मि भास रहा है, वो अखंड सत्ता कौन सी है? तो देखो, असल में मैं तो है, लेकिन मैं की धातु की पहचान नहीं है कि ये क्या है। मैं तो प्रत्यक्ष है, परंतु मैं के धातु की पहचान नहीं है। अच्छा, पहचान न होती तब भी चल सकता था, लेकिन ये है मुजायका, वही मुजायका तो ये है कि इसकी धातु भी लोग अलग अलग बताते हैं। चारवाक कहता है देह के मरने के साथ ये धातु, आत्म धातु भी मर जाती है। जैन बताते हैं कि चींटी के शरीर में जाके चींटी के बराबर और हाथी के शरीर में जाके हाथी के बराबर ये बढ़ता घटता है, संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है। बौद्ध कहते हैं कि प्रत्यय की मृत्यु के साथ ही इसकी मृत्यु होती जा रही है, हैं? जैन नैयायिक बताते हैं अणु है, कोई विभू भी बताते हैं, कोई देह परिमाण बताते हैं। तो विप्रतिपत्ति हुई ना, विप्रतिपत्ति हुई माने आत्मा तो है, परंतु वो किस धातु का है ये देखो, उसकी कितनी उम्र है और उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है। अब देखो, लंबाई चौड़ाई जिसको मालूम पड़ती है वो लंबाई चौड़ाई के घेरे में नहीं है, और भूत, भविष्य, वर्तमान, काल जिसको मालूम पड़ता है वो काल के घेरे में नहीं है। और जड़ चेतन का भेद जिसको मालूम पड़ता है वो जड़ नहीं है, तो वो चिन्ह मात्र है, अविनाशी है, परिपूर्ण है। पर ये बात तो नारायण बाहर की चीजों को हटाने के लिए, मलापसरण के लिए, मलापसरण के लिए ये बात कही कि ये मैल हटा दो, मलापसरण के लिए ये बात कही। ऐसा आप देखो फिर ये आत्मा की धातु क्या है। देखो असल में आत्मा में दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, लंबाई चौड़ाई का हेतु देश ही नहीं है, है ना, भूत भविष्य का हेतु काल ही नहीं है, है ना, कार्य कारण का हेतु कोई सबीज द्रव्य ही नहीं है। यही अखंड अद्वय ब्रह्म तत्व है। ये ज्ञान कराने के लिए वेदांत की जरूरत है, है ना। ये जिस किसका व्याख्यान सुनने का नहीं है, बोला अच्छा तो कहो कि भाई व्याख्यान तो हम सुनते हैं तो सुनो, लेकिन एक बात है कि यदि तुम्हारी आत्म जिज्ञासा मंद पड़ जाती है, किसी का भी व्याख्यान सुनने से ज्ञान हुए बिना ही यदि तुम्हारी ज्ञान की इच्छा मंद पड़ जाती है तो वो सत्संग नहीं है, कुसंग है। वेदांति के लिए बस यही ध्यान रखने की है बात। तो अब आगे का प्रसंग कल सुनाएं कि आत्मा नित्य शुद्ध शुभ संतति स्मृति मात्र ब्रह्मतन मंगल परम अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रियां वरदत्वात् ब्रह्मतन मंगलम शांति शांति शांति। आत्मा का अस्तित्व ही ईश्वर के ब्रह्म के अस्तित्व में सबसे बड़ा प्रमाण है। सबको ये मालूम पड़ता है कि मैं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा किसी को प्रतीत नहीं होता। और ये जो अस्मि अस्मि अस्मि की प्रतीति है, अहम अहम अहम, जिसके विपरीत प्रतिपत्ति कभी होती नहीं, माने मैं नहीं हूं ऐसा कभी किसी को ज्ञात होता ही नहीं। तो ये जो अस्मि है ये इसके बारे में किसी को कोई शंका है ही नहीं। बोले अच्छा जब इसके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है और वेदांत कहता है कि ये जो हूं है हूं ये ब्रह्म है। माने देह से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, अहम से, आनंद से, देश से, काल से, वस्तु से, सजातीय से, विजातीय से, स्वगत से, कहीं कष्टा नहीं है, बिल्कुल अखंड है। तो जब ये आत्मा ब्रह्म रूप से वेदांतों में प्रसिद्ध ही है, अध्ययन अध्यापन परंपरा के द्वारा तो सब जानते ही हैं, फिर ऐसी हालत में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज सबको मालूम हो उसके बारे में जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है। बोले कि ये तो सबको मालूम है कि मैं हूं, परंतु मैं क्या हूं ये बात सबको मालूम नहीं है। मन सामान्य अस्तित्व की तो प्रतीति है, परंतु तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्तय है। मैं क्या हूं ये बात सबको नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं हूं ऐसी जो सार्वजनीन अनुभूति है ये क्या चीज है जिसको सब लोग मैं बोलते हैं। देखो आम भी बोले कि मैं हूं और अंगूर भी बोले कि मैं हूं और दादिम भी बोले कि मैं हूं, तो आम भी है, दादिम भी है, अंगूर भी है और सब अपना होना बता रहे हैं। परंतु जब विचार करके देखो तो अंगूर दादिम नहीं है, दादिम आम नहीं है, आम दादिम नहीं है, दादिम अंगूर नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई मिट्टी से तो सब बने हैं। अरे मिट्टी ही अंगूर है, अंगूर जलेगा तो क्या होगा, राख ही तो हो जाएगा। आम जलेगा तो क्या होगा, राख हो जाएगा। दादिम जलेगा तो क्या होगा, राख हो जाएगा। स्त्री जलेगी तो क्या होगी, राख हो जाएगी। पुरुष जलेगा तो क्या होगा, राख हो जाएगा। अंतिम गति तो कृमि वेद भस्म भस्मांतकम शरीराम, अंत में कीड़ा हो जाएगा। विष्ठा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो आखिर में जब सबको पंचभूत से ही मिलना है तो तात्विक दृष्टि से सब पंचभूत हैं, मिट्टी पानी आग। अब आम में और अंगूर में, अंगूर में और दादिम में जो अंतर है वो काहे का है। देखो तीनों की शक्ल आकार तीनों का अलग अलग है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है, गुण अलग अलग है। सबके तने अलग अलग हैं, पत्ते अलग अलग हैं, फूल अलग अलग हैं। अगर इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम जीव की स्थिति को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकोगे। तत्वतः पंचभूत होने पर भी आखिर अंगूर दादिम और आम का भेद क्यों है? बोले तत्वतः पंचभूत होने पर भी एक अनादि परंपरा से बीज की धारा प्रवाहित होती चली आई है, उसी पंचभूत में एक ग्रंथि बन गई है। इसी को ग्रंथि बोलते हैं, जो पंचभूत रूप उपादान में बीज रूप एक गांठ बनी है, ग्रंथि बनी है, वो किसकी है? तो पंचभूत में ही एक विशेषता जुड़ी हुई है, कब से जुड़ी हुई है? पहला आम का पेड़ कब पैदा हुआ? पहला दादिम का पेड़ कब पैदा हुआ? पहला अंगूर का पेड़ कब पैदा हुआ? अच्छा, और एक एक बीज में आप देखो अनंतता। हमको गणितज्ञों ने हमको बताया है। तो सुपारी वाली बात आपने सुनी होगी, बहुत पहले नहीं सुना? किसी सेठ की लड़की विदा हो रही थी ससुराल के लिए, तो सेठ ने पूछा कि विदाई में क्या लेगी? बोली कि 16 सुपारी, 32 बार 16 गुना करके हमको दे दो। सेठ ने कहा, अरे इसमें क्या रखा है? अब जब सुपारी दी जाने लगी तो 16 का चौगुना 64 तो पहले ही हो गया है ना। 16 का मान 32 गुना कर लो, 16 गुना कर लो। अरे वो तो 5-6 बार में सेठ जी के घर की सारी सुपारी चली गई। ऐसे बादशाह के बारे में प्रसिद्ध है, एक कोई पंडित गया तो उसने कहा हमको 4 गेहूं दे दो, इतनी बार उसको चौगुना करो। तो बादशाह का सारा गेहूं जितना था वो सब चला जाए और इतना गेहूं पैदा होने में हजारों बरस लगे। आप देखो, मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि एक आम से एक पेड़ पैदा हुआ, आम के एक बीच से एक आम का वृक्ष पैदा हुआ। एक आम का वृक्ष 2000 फल हर साल देता है और 25 वर्ष तक वो 2000 फल देता रहा, समझो। तो गिनती में 85,000 हुआ ना, परंतु वे जो फल 50,000 निकले उनसे जो पेड़ पैदा हुए और उन्होंने जो 2000 आम दिया और उनसे जो परंपरा चलेगी आगे, आप उसकी गिनती करके बता सकते हो? एक बीज में अनंत बीजों की संभावना भरी हुई है। वो सब कहां से निकले? एक बीज से। उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, तो ये जो जीवक ग्रंथि है, ये तो बीज की बात आपको बताई, ये जो जीवक ग्रंथि है, पशु ग्रंथि अलग, पक्षी ग्रंथि अलग, उद्भिद ग्रंथि अलग, उष्मगत ग्रंथि अलग, जरायुजक ग्रंथि अलग। तो उद्भिद ग्रंथि, उष्मगत ग्रंथि, अंडजक ग्रंथि, जरायुजक ग्रंथि और फिर एक, आप कभी अपना अंत पा सकते हैं? अच्छा, आपके जो 10 पीढ़ी पहले जो महापुरुष थे उनसे कितनी संतान पैदा हुई है? आपको एक सामान्य बात, उनके एक बूंद में से कितने निकले हैं? ये ईश्वर के एक बूंद में से कितना निकला है। नारायण, तो जैसे बीज जो होते हैं वो तत्त्व संस्कार विशिष्ट पांच भौतिक ग्रंथि का नाम बीज होता है, और तत्त्व संस्कार विशिष्ट चैतन्य ग्रंथि का नाम जीव होता है। बोला चैतन्य की प्रधानता से जीव और जड़त्व की प्रधानता से बीज। वैसे बीज में भी चैतन्य है और जीव में भी है ना, जीव में भी जड़ है और बीज में भी चैतन्य है। मन पंचभूत जब लगा हुआ है जीव के साथ तो बीज तो हो ही गया, और बीज में से चैतन्य, कीड़े पड़ जाते हैं तो चैतन्य का विकास तो होता ही है। सीताराम ये सामान्य रूप से कह दिया पुनर्जन्म नहीं है, सामान्य रूप से कह दिया परलोक नहीं है, ऐसे देवसूफ लोग रास्ते में बोलते फिरते हैं। उन्होंने कभी सोचा थोड़े ही है, कभी विचार ही नहीं किया है एक मिट्टी में से यदि अंगूर अनार आम विविध प्रकार के पौधे पैदा हो सकते हैं तो वो केवल मिट्टी के विकार कैसे होंगे, उनमें बीज होना जरूरी है ना। इसी प्रकार एक एक शरीर में जो अलग अलग जीव होते हैं, ये बीज में जो ब है ना, वो बहिष्ठ है, वो बाहर बीज औष्ठ्य है, व को हम होठ से बोलते हैं, और जीव में जो व है वो अंतस्थ है, अंतस्थ तेरा लगा अंतस्था। देखो शब्द बनाने की प्रणाली देखो, अंतस्थ वस्तु का बोधक, अंतस्थ वकार वाला शब्द है जीव, और बहिष्ठ बीज का बोधक औष्ठ्य बकार वाला है बीज। ज ई व जीव और व ई ज बीज, देखो उनमें आनुलोम में प्रातिलोम में है। तो आप जो ये समझते हैं कि एक ही चैतन्य अनेक स्वभाव वाला अनेक शरीरों में दिख रहा है ना, वो केवल शुद्ध चैतन्य ही अनेक स्वभाव वाला दिख रहा है नहीं, स्वभाव जो है वो बीजगत है और जीवत्व जो है वो चैतन्यगत है। आपके देह की आकृति, आपके देह की प्रकृति, आपके देह की संस्कृति, आपके देह का स्वभाव, आपके देह का गुण, आपकी विद्या बुद्धि अंतकरण पूर्व प्रज्ञा कर्म संस्कार, आप ऐसे नहीं सोचना कि ये कोई बच्चे हाई स्कूल में जाके और एक व्याख्यान दिया और बच्चों से ताली पिटवाई, बोले पुनर्जन्म नहीं है, परलोक नहीं है, ईश्वर नहीं है, वेद नहीं है। अगर ये बच्चों के द्वारा ही निर्णय कराने की वस्तु होती, वोट ही लेके तय किया जाता या लेबोरेटरी में जांच करके इसका पता चल जाता। सीधी बात बोलते हैं, विज्ञान दूसरी वस्तु है और दर्शन दूसरी वस्तु है। जब हम विज्ञान के द्वारा दर्शन की वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही है कि जीभ से चख के इत्र की पहचान करना चाहते हैं, इत्र की पहचान नाक से सुन के होती है, जीभ से चख के नहीं होती है। करी फुलेल को वाचमन मीठो कहत सराय, ऐ गंधी मतियंध तू इतर दिखावत काय। दर्शन शास्त्र का जो विषय है वो विज्ञान का विषय नहीं है। अतीन्द्रिय जो विषय होता है वो विज्ञान का विषय नहीं होता, अतीन्द्रिय वस्तु दर्शन शास्त्र का विषय होती है। लो अब ये मन अतएव जीवस्य किम स्वरूपम इति जिज्ञासा कर्तव्या। उसका अभिप्राय यह हुआ कि इसलिए जीव का क्या स्वरूप है, जीव तत्व क्या है, ये जिज्ञासा करना योग्य है। जीव बीज जो है वो अग्निदाह्य है, आग से बीज को जला देंगे तो पंचभूत हो जाएगा, परंतु जीव अग्निदाह्य नहीं है, चैतन्य प्राधान्या बीजो अग्निदाह्य, बीज जो है वो अग्निदाह्य है। क्यों? तो जड़ प्राधान्या, उसमें जड़ता की प्रधानता है। जीव दहनिदाज्य न भवती, ये अग्निदाह्य नहीं है, चैतन्य प्राधान्य, इसमें चेतनता की प्रधानता है। तब फिर जीव किम दाह्य है, जीव कैसे जलेगा? अरे जैसी वस्तु होगी जलाने के लिए वैसी वस्तु चाहिए। जब बीज को जलाने के लिए आग चाहिए तब तत्व तत्व शेष रह जाएगा, और चेतन जीव को जलाने के लिए ज्ञानाग्नि चाहिए, ज्ञानाग्नि से उसका जीवत्व जल जाएगा और धातु रूप से चैतन्य चैतन्य शेष रह जाएगा। नारायण बिना जिज्ञासा के कहा शंकराचार्य भगवान ने, अविचार्य जत्किंचित प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थं चय्यात्। यदि बिना विचार के कुछ मान बैठोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी तुमको और बड़े भारी अनर्थ की प्राप्ति होगी। अविचार्य जत्किंचित प्रतिपद्यमाना, देखो विचार का कितना बड़ा आदर है, ये स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य महावाक्य है। अविचार्य जत्किंचित प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च यात्। बिना विचार के कुछ मान लिया, अब प्रश्न ये हुआ कि तद विशेषम प्रतिबत्तय है। आत्मा का जो विशेष स्वरूप है, विशेष माने दूसरों से जुदा करके देखा हुआ, मनुष्य तो सब हैं, स्त्री भी मनुष्य है पुरुष भी मनुष्य है, तो मनुष्यत्व ना सब सम है। हाँ, स्त्री भी मनुष्य ही होती है। हो जैसा आदमी और औरत का भेद होता है, मनुष्य माने आदमी नहीं, क्योंकि आदमी और औरत जुदा जुदा है, तो परंतु मनुष्यत्व सब में समान है। हाँ, मनुष्य सब है, बोले तो इसलिए समान अधिकार चाहिए, तो समानाधिकार होने पर भी विशेष की प्रतिपत्ति अभी नहीं हुई। क्या विशेष है? गर्भग्रहण की योग्यता स्त्री में है और गर्भग्राहक योग्यता पुरुष में है, ये विशेष हुआ। ये विशेष क्या हुआ? स्त्री क्या है, पुरुष क्या है? उन्हें जिसके पेट में गर्भग्रहण की योग्यता हो सो स्त्री है, और जिसके पेट में गर्भग्रहण की योग्यता ना हो मनुष्य होने पर भी वो पुरुष है। समानाधिकार का विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये अंतर है, अंतर स्त्रीत्व और पुष्प में अंतर होता है। चांद्र विशेष स्त्री में है और सौर विशेष पुष्प में है। सूर्य कला की प्रधानता पुरुष में होती है और चंद्र कला की प्रधानता स्त्री में होती है। ये सृष्टि में ही दो तत्व हैं। बौद्ध तत्व की प्रधानता पुरुष में होती है और मानस तत्व की प्रधानता स्त्री में होती है। इसी को चांद्र और सौर बोलते हैं। अब देखो, दोनों मनुष्य हैं, दोनों के दो हाथ दो पांव, हाँ दो आंख दो कान दो नाक, हाँ एक मुंह, दोनों के सिर, दोनों की सकल सूरत बहुत बढ़िया, हाँ दोनों सुंदर, परंतु तद विशेष जो है विशेष, हाँ उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है कि उसमें विशेष क्या है। और बिना इसका ज्ञान प्राप्त किए जो धर्माधर्म का निर्णय करते हैं ना, वो अंधे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि अंतर क्या है ना। योग्यता योग्यता का ज्ञान हुए बिना धर्माधर्म का निर्णय कैसे करेंगे? तो जरा देह मात्र ये आपको बता। अब एक पक्ष ये है, हाँ तो पहले ये बात ध्यान में रख लो कि जहां किसी विषय पर मतभेद होता है तो एक ही विषय पर मतभेद होता है, भिन्न भिन्न विषय के प्रति यदि भिन्न भिन्न मत हो तो उसका नाम मतभेद नहीं होता। वो तो मत है। जैसे देखो, एक ने कहा कि बुद्धि चंचल है, दूसरे ने कहा आत्मा स्थिर है, ये मतभेद हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो बुद्धि को चंचल बताता है, वो आत्मा को स्थिर बताता है। दो विषय के बारे में दोनों ने राय प्रकट की, इसलिए मतभेद नहीं हुआ। यदि एक ही विषय पर दोनों अलग अलग राय प्रकट करेंगे तब मतभेद होगा। यदि एक कहे कि बुद्धि चंचल है और दूसरा कहे कि बुद्धि स्थिर है, एक कहे कि आत्मा चल है और दूसरा कहे कि आत्मा स्थिर है, तब मतभेद होगा। एक ही विषय पर मतभेद होता है, एक का पक्ष दूसरा हो और दूसरे का पक्ष दूसरा हो तो नारायण। अब देखो, यहां बड़ी बढ़िया एक बात पकड़ में आई कि वर्तमान काल में अपना अस्तित्व सबको स्वीकार है। अब अपने अस्तित्व के बारे में मतभेद यह है कि पहले था कि नहीं था, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, केवल देह बराबर है कि केवल देह के एक कोने में है, कि देह में रहता हुआ भी भरपूर है। माने उसी एक वस्तु के बारे में जिसके अस्तित्व पर हम सब असंदिग्ध हैं। चारवाक भी ये तो मानेगा ही कि इस समय मैं हूं, बौद्ध भी मानेगा इस समय मैं हूं, जैन भी मानेगा इस समय मैं हूं, मीमांसक भी मानेगा कि इस समय मैं हूं, वेदांति भी मानेगा कि इस समय मैं हूं। तो इस समय मैं हूं इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। अब इसी मैं के बारे में ये सवाल हुआ कि वो आखिर है क्या? अनारोपिता कारण, किसी आकार विकार प्रकार बाहर की चीज का उसके ऊपर आरोप किए बिना आओ मैं के शुद्ध स्वरूप का विवेक करें। अच्छा, तो विप प्रतिपत्ति का विषय एक होगा तब मतभेद होगा। यदि विप प्रतिपत्ति का विषय ही अमान्य हो तो बोले मैं कुछ ही नहीं, तो तब क्या है, ये सवाल कहां है? इसलिए ये पहली पकड़ है। ये मैं आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें संदेह है, और पहले था कि नहीं था इसमें भी संदेह है, और देह के बाहर भी है कि नहीं है इसमें भी संदेह है, और ये जड़ ही है कि चेतन है इसमें भी संदेह है, परंतु है इसमें संदेह नहीं है। अगर है इसमें संदेह होता तो मतभेद उपस्थित ही न होता। इसलिए सार्वजनीन मान्यता से वर्तमान काल में, वर्तमान देश में, वर्तमान मैं को स्वीकार करके तब मतभेद उपस्थित होता है। देखो एक शास्त्रार्थी एक प्रणाली आपको सुनाए। अच्छा, अब देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्ना। बोलो भाई। अच्छा, पहले चार वाक का मतलब, क्योंकि बहुमत से वही दुनिया में हमेशा बहुमत उसी के पक्ष में रहता है। ये लोकायत शब्द का अर्थ ही यही है कि लोके आयतम, दुनिया में खूब फैला खूब फैला खूब फैला, सबने उसको माना। ये तो जो गंभीर विचारक हैं, सूक्ष्म विचारक हैं, अनुभवी पुरुष हैं, उनकी बात आगे है। तो देह मात्रम, देह एवं इति देह मात्रम, ये मात्रच प्रत्यय का अर्थ ये है कि देहातिरिक्तम चैतन्यम स्वतंत्रम अस्वतंत्रम वा नास्ति। देहाकार परिणत भूत चतुष्टयांतर भूतमेव तत् इति मात्रचो ग्रहणम्। देह मात्रम, कैसे क्यों नहीं बोला कि देह एव आत्मा, देह ही आत्मा है? बोले नहीं, उसमें मात्रच प्रत्यय कर दिया। मात्रच प्रत्यय का अर्थ है कि केवल केवल देह ही आत्मा है। तो बोले कि केवल केवल कहने का मात्रच प्रत्यय का अभिप्राय क्या है कि देह के अतिरिक्त कोई भी चैतन्य नहीं है, न स्वतंत्र न अस्वतंत्र, माने न जीव है न ईश्वर है। और ये चारों भूत देहाकार परिणाम को प्राप्त होते हैं और उन्हीं में ये चैतन्य नाम का एक विशेषण उत्पन्न होता है। ये विशेषण क्या होता है? देखो भाई, है ना, जैसे एक कमल का बीज, एक कमल की नाल लेकर के आपने सरोवर में गाड़ दिया, उसमें एक तना निकला, उसमें पूरा इनका पात बड़ा बड़ा निकला, फिर उसमें एक कली निकली, कुदमल आया। अब जब कमल खिला तो कमल नीला नीला, तो वो नीलिमा क्या है? नीलिमा कमल का विशेषण है। इसी प्रकार चार भूत में ये शरीर रूप एक कमल खिला और इस कमल में जो नीलिमा के समान विशेषण है वो चैतन्य है। जब तक देह रहेगा तब तक रहेगा और देह मिट जाएगा तब मिट जाएगा। अस्मि अस्मि प्रत्यय तो सबको होता है। ये तो ठीक है कि सबको ये मालूम पड़ता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, किसको नहीं मालूम पड़ता? अच्छा, तो ये इसको बोलते हैं चार वाक। चार वाक तो चार वाक को चारू वाक क्यों, चार वाक क्यों बोलते हैं? बोले चारू वाक ऐसा मीठा बोलता है, कहता अरे तुम कहीं से आए वाए नहीं हो, हाँ ये सब तो पूंगा पंथियों का ढकोसला है। हाँ देखो ना, ये जो तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि तुम स्वर्ग में जाओगे, पादरी लोग पहले दिया करते थे वो, हाँ पैसा लेते, हाँ दे देते सर्टिफिकेट कि ये जाके तुम दिखा देना तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो बोले खाओ पियो मौज रहा, ये देह जब तक है तब तक सारा खेल है। कौन कौन जानता है किसके पूर्व जन्म को, कौन जानता है किसके उत्सव जन्म को? चैतन्य विशेषण है, माने चैतन्य नाम की कोई धातु नहीं है, जड़ता का एक विकास है। अच्छा, अब आप विचार करो, इस पर बड़ा विचार है कि कहते हैं कि पुराणों में विचित्र विचित्र कथा आते हैं। इंद्र को जब स्वर्ग का राज्य मिला तो ऋषि सिंहासन पर बैठे और बोले इंद्रो हम, मैं इंद्र, मैं परमैश्वर्यशाली हूं। संस्कृत भाषा में इंद्र शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली। इदि परमैश्वर्ये, इंद्र परमैश्वर्य, तो ऐश्वर्य तो बहुत मिल गया। इसी बीच में आए गुरुजी, तो गुरुजी आए तो इंद्र ने देखा कि इतना ऐश्वर्यशाली होके इस दरिद्र के सामने, जिसके पास शाम के लिए रोटी नहीं है, पहनने भर का कपड़ा नहीं है, ये दरिद्र ब्राह्मण, इसके सामने हम अपने सिंहासन पर से उठ के खड़े हों। वैसे बृहस्पति ने ही इंद्र को याद कराया था, धर्म कराया था। याद कराने से, धर्म कराने से ही असुरों पर विजय प्राप्त करके वे इंद्र हुए थे। बृहस्पति ही उनके मंत्री थे, बृहस्पति उनके गुरु थे, बृहस्पति के कहे काम करते थे, उनकी सलाह से भी राज्य प्राप्त हुआ था। परंतु बृहस्पति का उन्होंने देख के ऐसी आंख फिराई कि जैसे मालूम पड़े कि देखते ही नहीं है। ऐसे त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथा, इंद्रस त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथा। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त करके मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसा मद हुआ कि जो सत्पुरुष का मार्ग है, बल को बुद्धि के सामने झुकना चाहिए, धन को बुद्धि के सामने झुकना चाहिए। यदि बुद्धि के सामने बल और ऐश्वर्य झुकेंगे नहीं तो बुद्धिमान लोग तुम्हारे बल और ऐश्वर्य को भ्रष्ट कर रहे हैं। अक्कल बड़ी की भैंस, अक्कल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती है। ये आपको ऐसे सब तरह के लोग बैठे हैं इसलिए ये बात सुनाई। तो बृहस्पति आके सामने थोड़ी देर तक खड़े रहे, 2 मिनट तक, लेकिन न तो इंद्र ने आंख उठा के देखा और न खड़ा हुआ न प्रणाम हुआ, तो वहां से चले गए। अब वहां से चले गए तो आया गुस्सा, क्रोध आया कि इन्होंने हमारा, बृहस्पति भी तो आखिर जीव ही है, जीव है, बोला बृहस्पति जीव है, ईश्वर नहीं है। उनको आया क्रोध, क्रोध आया तो बोले कि हम बदला लेंगे इंद्र से, बदला लेंगे। तो आके उन्होंने जीवावतार ग्रहण किया, जीवावतार, तो चारबाग का एक नाम जीव भी है। अर्थशास्त्र का प्रणयन किया, बारहस्पति अर्थशास्त्र, तो धन ही सब कुछ है। लो वही जो इंद्र कहता था कि ले बेटा, अब मैं अपने मत का नहीं तेरे मत का प्रतिपादन करता हूं। तो गुरु को नमस्कार नहीं करना, वेद को मानना नहीं, यज्ञ जाग आदि धर्म नहीं करना है, और संसार में धन ही सब कुछ है। अब ये महाराज इस मत पर जब लोग चलने लगे तो यज्ञ जागादि बंद हो गए, अब देवता लोग भूखे रहने लगे, प्यासे रहने लगे हैं। तो इसी को ये कहते हैं कि ये भी जो है ये दुष्टों को शिक्षा देने के लिए एक बृहस्पति का ही अवतार है। ये पौराणिक कथा आपको सुनाई। अब इसकी दार्शनिक कथा सुनो, इसमें बड़ी विचित्रता है। ऐसी बात बोलता है कि प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। पहले प्रमाण की बात पहले आती है, देह आत्मा है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। और लोक भोग्य जो सुख है वही पुरुषार्थ है और मृत्यु ही मोक्ष है। मर गए सब, इसमें आत्महत्या के लिए भी जगह निकल आई। ये चार बाग दृष्टि है। निंदित है वो, ये नहीं समझना कि स्वामी जी, कई कई लोग होंगे सुन के कहेंगे कि स्वामी जी ने तो देखो आज क्या प्रतिपादन कर दिया है ना। तो मर गए तो सब दुखों से छुटकारा मिल गया, ये चार बाग का मत है। और दुनिया में जो सुख मिलता है, जावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृत्वा, मैं उससे जियो, ये लोक भोग्य सुख ही सुख है। अनुमान भी नहीं, अनुमान भी नहीं, उपमान भी नहीं, शब्द भी नहीं, अर्थापत्ति भी नहीं, अनुपलब्धि भी नहीं। और ये जो देह है यही प्रमाता है, देह प्रमाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोक भोग भोग्य सुख जो है वो जीवन का पुरुषार्थ है और मृत्यु ही मोक्ष है। तो ये प्राकृता जनाः, जो प्राकृत लोग हैं ना, प्राकृता शास्त्रा संस्कृत देह। प्राकृत किसको कहते हैं? कि जिनकी बुद्धि में शास्त्र का संस्कार नहीं है। दृष्टमात्राः, जो केवल देखी हुई दुनिया को ही सच्ची मानते हैं। विकल्पित प्रवृत्तयः, जिनकी प्रवृत्ति में विविध विकल्प है। और जनन मरणाः, जनन मरण धर्माणः, पैदा होना और मरना यही उनका धर्म है। लोकायतिक माने भूत चतुष्टयवादी, तो वो क्या मानते हैं कि देह मात्रम आत्मा। देह क्या? देह माने होता है ढेर। संस्कृत साहित्य में देह माने देह उपचय, हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र, इनका एक राशिकृत जो पिंड है उसको बोलते हैं देह। अच्छा, एक इसकी पहचान क्या है? चर्माधिकरणम। चाम इसमें रहता है, अगर चाम न रहे, चाम के बंधन में ये बंधा न रहे तो विकीर्ण हो जाएगा। चर्माधिकरणम, इसका नाम देह है। चर्माधिकरणम अद्भुत है। बोले ये तो कोई कहते नहीं देखा जाता कि देहो हम, देहो हम कहते नहीं देखा जाता, लेकिन ये जो हम मनुष्यों हम बोलते हैं ना, मनुष्यों हम, मधुसूदन सरस्वती ने सिद्धांत बिंदु में इसका खंडन किया है कि मैं देह हूं ऐसा सीधा अभ्यास किसी को नहीं होता। देहनिष्ठ जो वर्ण है ब्राह्मणों, देहनिष्ठ जो आश्रम है वानप्रस्थो हम गृहस्थो हम, देहनिष्ठ जो मनुष्यत्व जाति है, क्यों उसको मैं मानना, हड्डी मांस चाम पुतले को जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञेय है, दृश्य है, अनात्मा है, उनको आत्मा मान बैठना, ये बोध से धर्म का निर्णय हुआ है ना। ये परमात्मा के दर्शन में ओट है, यहां से अपने मन को हटाना चाहिए। अब दूसरे लोग कहते हैं कि इंद्रियाण एव चेतनानी आत्मा, और ये चेतन इंद्रियां जो है जो देखती है सुनती है, अरे ये तो प्रत्यक्ष ही गलत है। वो एक एक इंद्रिय आत्मा है, तो जो सुनता है वही देखता है, जो देखता है वही सुनता है, जो सुनता है वही बोलता है, तो जो जो तो एक है और इंद्रियां अलग अलग हैं। ये तो मोटर के पुर्जे हो गए ना, संघातस्य परार्थत्व, जो चीज कईयों के सम्मिश्रण से बनती है वो अपने लिए नहीं होती, उसके लिए नहीं होती, वो चीज चीज के लिए नहीं होती, वो चीज किसी के काम आने के लिए होती है। जैसे रस सिंदूर बनाते हैं या चंद्रोदय बनाते हैं, मकरध्वज बनाते हैं, दवा बनाते हैं, तो वो किसी के लिए बनती है। इसी प्रकार जो ये संघात है कई वस्तुओं का मिश्रण, ये किसी के चढ़ने के लिए मोटर है, ये किसी के खाने के लिए पकवान है, ये किसी को देखने के लिए, ये किसी को देखने के लिए औजार है, इस अनेक में एक बैठा हुआ है, उस आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। अच्छा बाकी तो शुभान निराचष्टे तनोति शुभ संपत्ति स्मृति मात्रेण यत्किंच ब्रह्म तन्मंगलम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रया शंकराचार्य ने कहा अविचार्य जत्किंचित प्रतिपद्यमानो निश्रे सात प्रतिहन्नीत अनर्थं चाहिए। बिना विचार के अगर कोई बात मान लोगे तो मुक्ति तो तुम्हें मिलेगी नहीं, और दुख की नरक की पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। इसलिए कोई भी बात माननी हो, स्वीकार करनी हो, तो विचार करके ही उसको मानना चाहिए। अविचार जी जत्किंचित प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थं च इयात्। तो आत्मवस्तु का विचार प्रस्तुत करते हैं। आत्मवस्तु माने अहम अहम अहम, ये जो प्रत्यय हमारे जीवन में प्रतिक्षण देखने में आता है, इसका आलंबन, आलंबन माने यह किसमें होता है, ये मैं ये किस वस्तु में लटका हुआ है, परम रूप से लोग इस शरीर को ही अहम वृत्ति का आलंबन मानते हैं। तो ये देह में ही मैं ये होता है और देह में ही समाप्त हो जाता है, इसलिए अहम प्रत्यय का आलंबन ये देह ही है, स्थूल देह ही है। जब तक इसमें चेतनता रहती है तब तक अहम प्रत्यय होता है, और जब चेतनता लुप्त हो जाती है तब अहम प्रत्यय, अहम वृत्ति, मैं ऐसी स्फुरण। तो अब ये प्रश्न हुआ कि ये देह क्या है, तो देह में तो बहुत सी चीजें मालूम पड़ती हैं, मिट्टी, इसमें मिट्टी डालते हैं और मिट्टी निकलती है, बाकी जो जौ गेहूं और मूंग उड़द अरहर ये जो खाते हैं, ये जो आलू लौका पालक का जो साग भीतर जाता है, ये दरअसल माटी ही है, और इसमें से जो निकलता है वो भी माटी ही है, माटी में माटी डालते हैं, माटी से माटी निकलती है, उसमें से ये शरीर यंत्र एक ऐसा रस चूस लेता है जिससे इसका जीवन चलता रहे। तो जिनके चित्त में संस्कार, शास्त्र का संस्कार नहीं डाला गया, वे अपने मैं को क्या समझेंगे, इस पर विचार करो। जैसे भालू या भेड़िया किसी मनुष्य के बच्चे को जब पाल लेते हैं तो उनको हाथ से उठा के खाना चाहिए, ये संस्कार भी नहीं होता है, वो तो जब मनुष्यों में रहता है तब बालक मनुष्य का अनुकरण करता है, उसको पका के खाने का भी संस्कार नहीं रहता, उसको बाल बनाने का संस्कार नहीं होता है, खड़ा होकर चलने का भी संस्कार नहीं होता है। तो नारायण, यदि इसी स्थिति को आप सर्वोत्तम समझते हो तो फिर क्या पूछना। तो जिनकी बुद्धि में शास्त्र का संस्कार नहीं है, जैसे लोगों में रहते हैं उनका अनुकरण मात्र करते हैं, और जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, वे लोग केवल शरीर को ही अपने मैं का आलंबन समझते हैं, शरीर का मरना अपना मरना, शरीर का जीना अपना जीना, और जो माँ बाप खाते पीते हैं उससे और जो खुद खाते पीते हैं उससे इस शरीर का जीवन मानते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस चाम से बंधा हुआ चर्म, ये दो शब्द है, हो एक चरम और एक चर्म, एक में म ऊपर रहता है, धर्म कर्म चर्म वो होता है चाप, और एक होता है परम की तरह चरम, चरम माने अंतिम और चर्म माने चाप। तो ये शरीर क्या है कि देह जो है ये त्वगिंद्रिय का निरपेक्ष अधिकरण है। छूने से चीज मालूम पड़े और ये देह की परिभाषा है कि स्पर्शक ज्ञान देह में होना चाहिए। तो ये जो स्पर्शक ज्ञान स्पर्श संवेदन देने वाला देह है यही मैं का आलंबन है, ऐसा नारायण चार बाग लोग मानते हैं। कल आपको सुनाया और यही वैरोचन ज्ञान है। ये वही कहते हैं कि इंद्र से नाराज होकर इंद्र को ऐश्वर्य से भ्रष्ट करने के लिए बृहस्पति ने, बापति ने, जीव ने चारवाक अवतार लेकर के इस मत का प्रचार किया था, ऐसी पौराणिक गाथा है। तो इंद्र माने आत्मा और उसको ऐश्वर्य से भ्रष्ट करना क्या, तो उसको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से अमृतत्व से भ्रष्ट करके इस मृत्यु के चक्र में पड़े हुए देह में डाल देना, यही उसको ऐश्वर्य से भ्रष्ट करना है। और किया किसने, का बृहस्पति ने, बागपति ने। बागपति ने क्यों किया, का ये युक्त युक्त और बढ़िया मीठे बोलने वाले लोग जो हैं वो आत्मज्ञान से विमुख करके देह में आत्मबुद्धि करा देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा विज्ञान है, अरे खाओ पियो मौज करो क्या रखा है। तो तुरंत भोग की अनुमति देने वाले जो लोग हैं ना, जो मन में आवे सो करो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो ये चार बात है। अब एक दूसरा प्रसंग बताता हूं, इंद्रियाणि आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है ये दूसरा, ये भी चारबाग पक्ष ही है। इंद्रिय कहते हैं जो इंद्र के द्वारा सृष्ट हो, माने आत्मदेव ने ही जिनको बनाया हो और आत्मजुष्ट हो, आत्मा से अनुगत हो। इंद्र, इंद्र सृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम, और इंद्र ने ही इसको दिया हो, इंद्रियम, इंद्रियम, ये इंद्रिय माने इंद्र के उपकरण। ये इंद्र जो हृदय में बैठा हुआ स्वर्ग का राजा है, सुख का राजा इंद्र, इसके आसपास रहने वाली जो अप्सराएं हैं उनका नाम इंद्रिय है। जैसे राजा के पास अप्सराएं होती हैं वैसे ये मीठी मीठी कल्पना के रूप में रहती हैं, ऐसा सूंघेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा छुएंगे, ऐसा सुनेंगे, ऐसे भाव में मगन होंगे। ये इंद्रिय वृत्तियों के संपर्क से इंद्र सुख का अनुभव करता है, इसलिए इनको इंद्रिय बोलते हैं, इंद्रिय। इंद्र देवता है, इंद्र क्या है, दिव्यति, इदि ऐश्वर्ये, इंदति देवता है, दिव्यति वो क्रीड़ा करता है, खेलता है, किन से, इन इंद्रियों के साथ खेलता है। तो इंद्रियों के खेल की सामग्री होने के कारण, क्रीड़ा की सामग्री होने के कारण इंद्रियों को इंद्रिय बोलता है। अब ये जो इंद्रियां हैं ये देह तो रहता है लेकिन जब हम सो जाते हैं तो कौन सोता है? बोले इंद्रियां सो जाती हैं। तो फिर तो मैं देह हूं इसका ज्ञान होता ही नहीं है। इंद्रियां जब होवें तब मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान होगा, और इंद्रियां जब नहीं हो तब मैं मनुष्य हूं ये ज्ञान नहीं होगा। अब चैतन्य दृष्टि से देखो तो इंद्रियों के सोने पर हम सोते हैं, इंद्रियों के जागने पर हम जागते हैं। अहमालंबन तो ये इंद्रियां ही हैं। कैसे? तो मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं। ये प्रत्येक इंद्रियों के विषय ग्रहण के साथ मैं जिस विषय ग्रहण कर रहा हूं ऐसा मालूम पड़ता है। मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये क्या है बाबा? ये समूहालंबन, इंद्रियों के का जो समूह है वही अहम का आलंबन है। जैसे हम किसी सभा में बैठे हों और बोले हम सभा हैं, जो संघात होता है, संघात माने बहुतों का मेल, ये मिली हुई जो चीज होती है वो मिली हुई चीज के लिए नहीं होती, उससे अलग जो एक होता है उसके लिए होते हैं। तो ये इंद्रियां एक एक भी आत्मा नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखने वाला हूं तो मैं सुनने वाला भी हूं, यदि मैं दोनों में हूं तो दोनों में एक हूं। तो बोले कि भाई फिर तो मन ही आत्मा है, इंद्रियां अनेक हैं, उनमें भोग कैसे हो सकता है? कहो कि बारी बारी से सब इंद्रियों में जाते हैं, तो बोले नहीं, एक ही शरीर में तो सब की सब हैं। जैसे एक मकान में बहुत लोग हैं, बोलते हैं कि हम लोग रहते हैं, तो एक हमारे व्याकरण की रीति से एक ऐसा व्याकरण है, एक तो पाणिनी व्याकरण है ही है, वो तो सर्वोत्तम है। एक व्याकरण ऐसा है जिसमें कहते हैं कि अहम शब्द का बहुवचन नहीं हो सकता। जैसे बोले त्वाम त्वाम त्वाम, तुम तुम तुम, तुम लोग, ठीक हो गया बहुवचन। तो वाह वाह वाह, वे लोग, ये भी बहुवचन ठीक हो गया। परंतु अब जरा मैं का बहुवचन बनाओ, मैं बोले नहीं होता। इसी से देखते हैं कि जहां अहम के समय जुष्मद शब्द जो है मूल रूप से, अस्मद शब्द जो है मूल रूप से अस्मद शब्द, उसके असली रूप कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। भला कहां अहम बोलना है और वो अस्मद का रूप है, अस्मद और अहम में क्या फर्क है, क्या मेल है? बोले आदेश हो गया, का आदेश नहीं हो गया, विवर्त हो गया, विवर्त हो गया। अच्छा वयम, अच्छा अस्मद में कौन ऐसा अक्षर है जो वयम में आया है? वयम माने हम लोग। ये अहम और आबाम और वयम, ये तीनों अस्मद शब्द के विवर्त हैं, असल में अस्मद के रूप नहीं है। ये व्याकरण की बात है। तो प्रिय, तो कि भाई स्वप्न में नेत्र नहीं है, श्रोत्र नहीं है, उस समय मन में ज्ञान दृष्टि रहती है और वहां मन में ही अहम बुद्धि भी होती है। सब इंद्रियों में वही व्याप्त होता है। तो ये मैं सोचता हूं, मैं संकल्प करता हूं, ऐसा भी मालूम पड़ता है। तो मैं का आलंबन मन ही है, क्योंकि मन में मैं दुखी हूं, मन में मैं सुखी हूं, मन में मैं चंचल हूं, विक्षिप्त हूं। ये सारी मन की बातें अपने ऊपर थोप ली जाती हैं। मन ही आत्मा है, तो इंद्रियां तो अनेक होने से आत्मा नहीं है, परंतु मन तो एक होने से आत्मा है। इतनी सूक्ष्म गति है इसकी कि जैसे ये दो उंगली हम देखते हैं ना, दो उंगली, तो मालूम पड़ता है कि एक साथ दो उंगली देख रहे हैं। ये सब तो मालूम पड़ता है कि हम दोनों उंगली एक साथ देख रहे हैं, परंतु ये बारी बारी से देखते हैं, एक साथ नहीं देखते हैं। और इनके बीच में जो जगह है वो भी दिखती है। तो इतनी तीव्र गति से मन एक से दूसरे में जाता है कि वो गति पकड़ में नहीं आते, क्योंकि गति वायु से भी तीव्र है, मन की गति शब्द से भी तीव्र है। तो ऐसा जो गमनागमनशील मन है, जाने आने वाला मन है, और जिसका रूप बदलता रहता है, आप मन का कोई आकार निश्चय करके बताओ कि क्या शकल है मन की। आपने मन की लंबाई चौड़ाई कभी नापी है, कितनी होती है? उसका लालपना, पीलापना, कालापना कभी देखा है? ये विचार करने योग्य वस्तु है। मन की उम्र कितनी है, मन की उम्र कितनी है, मन की लंबाई चौड़ाई कितनी है, मन का वजन कितना है, मन का रंग रूप क्या है, मन का आकार क्या है, मन के किस रूप में तुम अपने मैं को जोड़ोगे तो तुम मन बनोगे। दिन भर में हजार रूप धारण करे है, बहुरूपी की तरह पोशाक बदलता रहता है। इसी से असल में संसार में दुखी कौन होते हैं, एक दुखी आदमी की पहचान बता देते हैं कि मन में जब जो बात आती है ना, क्रोध आया, बोले बिल्कुल ठीक, हमारे मन में क्रोध आया और वो गलत हो सकता है? जो सचदंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मारक मोरा। मन की क्रोधाकार वृत्ति हुई और मैं उसमें डाल दिया, स्वयं क्रोधाकार परशुराम बन गए, दुर्दशा बन गए। ये भूल गए कि थोड़ी देर के बाद ये मन जब अपना रूप बदलेगा तब तुम्हारी गति क्या होगी। थोड़ी देर के बाद बुद्धि ने कहा कि अरे मन, तूने गलत क्रोध किया, गलत फहमी से, भ्रम से क्रोध किया। अब क्रोध तो उतर गया, अब पश्चाताप, तो अब पश्चाताप के साथ अपने को जोड़ोगे कि मैं पछता रहा। हमने मन के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं, जब मन में काम आया तो मन ने कहा कि ये भोग हमको जरूर मिलना चाहिए, और ये नहीं मिलेगा तो जीवन में कोई सुख ही नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। दिन दो दिन चार दिन में वो वासना शांत हो गई और फिर आया ख्याल कि अरे ये वासना तो बहुत गलत थी, हमने बहुत बुरा किया जो उसके साथ अपने को मिला दिया। तो ये मन तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? असल में मन जो रूप धारण करता है उसमें हम अपने मैं को डाल देते हैं। तब वो मन ही बन के मन की स्थितियों को अपनी स्थिति समझने लगता है। छोटी जातियों में दो दो चार चार ब्याह होते हैं, वो आप लोगों को उनके संपर्क में रहना पड़ा हो कि नहीं पड़ा हो, हम तो बिल्कुल गंवारू देहाती हैं ना, तो हमने ऐसी स्त्री भी देखी है छोटी जातियों में जिनके चार चार ब्याह हुए, हमारे गांव में ही हुए, चारों पति हमारे गांव, जिंदा रहते हुए भी होता है, मर जाने पर भी होता है ना। अच्छा, तो पहले पति के साथ स्त्री थी तब अपने को बहुत सुखी बताती थी, दूसरे के साथ रहती है तब भी अपने को बहुत सुखी बताती है, तीसरे के साथ रहती है तब भी अपने को सुखी बताती है, और फिर जब दूसरा आता है तो पहले को बुरा बताती है, तीसरा आता है तो दूसरे को बुरा बताती है, चौथा आता है तो ये बात क्या? ये देखो, ये मनोवृत्ति जो है ना, ये मनोवृत्ति जिसके साथ ममता जोड़ लेती है उसी को अच्छा बताने लगती है, और हम अपने आप को उसके साथ जोड़कर जैसे कोई कुलटा की बात पर विश्वास कर ले, जैसे कोई बेशिया के झांसे में आ जाए, वैसे हम मनी राम की धारणा उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। मन बुद्धि अनुविधायी होना चाहिए, वो बुद्धि के पीछे चलने वाला। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियां पशु की तरह विषयों को चरती हैं, जब हम इंद्रियों के साथ अपने मन को मिला देते हैं तो इंद्रिय और मन दोनों एक साथ मिल जाते हैं, और तब ये प्रज्ञा का नाश कर देते हैं, बुद्धि का नाश कर देते हैं। आगे आगे बुद्धि चले, पीछे पीछे मन चले, और फिर इंद्रियां चलें, तब तो मनुष्य अच्छे स्थान पर पहुंचेगा, और आगे आगे इंद्रियां चलें और पीछे पीछे मन चले और उसके पीछे बुद्धि चले, तो ये इंद्रियां मनुष्य को नाश के स्थान पर ले जाकर पहुंचा देते हैं। इसको ऐसे समझो कि भाई घर में बैठे हैं और ख्याल आया कि जाड़े का दिन आया तो थोड़ा गर्म कपड़ा चाहिए, तो मन ने कहा कि चलो ले आ, और फिर पांव से चल के गए और गर्म कपड़ा घर के लिए ले आए, तो इसमें पहले बुद्धि हुई, पीछे मन हुआ और पीछे इंद्रियां हुई, और रास्ते पर चलते हुए किसी को देखा कि बड़ा बढ़िया कपड़ा पहने हुए है तो आंख लुभा गई, फिर मन ने कहा कि ऐसा हमको भी चाहिए, फिर बुद्धि को उन्होंने खींचा कि प्राप्त करो, बोले पैसा नहीं है तो तब चोरी कर लो, है ना। तो वो अनावश्यक वस्तु की ओर हम जानते हैं, जो बड़े बड़े आदमी लोग बोलते हैं ना, जिनको उनके घर में जो करोड़ों रुपए की सामग्री है, हमको एक सेठ ने स्वयं बताया था, अब से 24 वर्ष कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं जो बैठक होती है, ड्राइंग रूम, इसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुओं से ये सजाया गया है। उसने जब हमको दिखाया तो दिखाते समय परिचय दिया, ये खिलौना कहां से आया है, ये मूर्ति कहां से आई है, ये चित्र कहां से आया है, ये क्या है, कहीं देख के आए हो, अमेरिका में देख के आए, लंदन में देख के आए, पेरिस में देख के आए। पहले इंद्रियों को प्यारा लगा, फिर मन में संकल्प हुआ, फिर बुद्धि के द्वारा, आखिर तुम्हारे पास जो रुपया है, जो धन है, उसको तुम मरते समय अपने साथ ले जाओगे? क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे बच्चों को ही वो मिलेगा? क्या पक्का विश्वास है कि तुम्हारी उम्र कितनी और बच्चों की उम्र कितनी। तो असल में ये मन में उठने वाले संकल्प, इन संकल्पों के साथ संकल्प भी नहीं है, संकल्पाभास है। क्योंकि संकल्प में तो सम्यक्त्व की कल्पना रहती है, ये चीज अच्छी है इससे हमको सुख मिलेगा। लेकिन जब किसी को शराब पीते देखते हैं या कोई शराब की तारीफ करता है, है? और फिर मन में संकल्प उदय हो जाता है कि शराब पियो, और बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जो लोग पीते होंगे वो ये बात नहीं मानेंगे, हम जानते हैं। लेकिन जैसे शरीर में सदंश जो है ना, सत्ता का अंश, उसको विष नष्ट करता है, वैसे जो चित्ता का, चेतना का अंश है, उसको नशीली चीजें नष्ट करती हैं। चेतना तो, चेतना को उपद्रुत कर देना ये नशीली चीज का काम है। तो जिससे आपकी बुद्धि आपके काबू में न रहे, आपका मन आपके काबू में न रहे, आपकी इंद्रियां आपके काबू में न रहे, वो आपको इंद्र पद से भ्रष्ट करने वाली हैं। आप उस समय इंद्र नहीं रहेंगे, उस समय आप मन हो जाएंगे। तो अपने अहम पद का मैं ये जो प्रत्यय होता है, ये जो वृत्ति होती है, इसका आलंबन चैतन्य है कि जड़ है, और जड़ है तो उसमें देह है कि इंद्रियां हैं कि मन है। विज्ञान मात्रम क्षणिकम मिथ्ये के चार बात के तीन मत। इसमें मन ही घटता बढ़ता हुआ, बदलता हुआ अहम का आलंबन है। तीन प्रकार के नास्तिकों का वर्णन हो गया, दो प्रकार के नास्तिकों का वर्णन और करते हैं। विज्ञान मात्रम क्षणिकम इत्येके, क्योंकि मन में जितने संकल्प उदय होते हैं वो ज्ञान से होते हैं। आप देखो, ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये ज्ञान ज्ञान बोलने वाले यही तो धोखे में डालते हैं। आप ज्ञान का नाम सुनेंगे समझ जाएंगे बस सच्चा ज्ञान। ज्ञान तो झूठा भी होता है, ज्ञान तो धोखा देने वाला भी होता है, ज्ञान तो नरक में ले जाने वाला भी होता है। तो उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान नारायण। देखो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात निराली है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मान्यता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष है। बोला आप एक बात नोट कर लो, अगर नोट करते हो कि ज्ञान ज्ञान जो है ना, शब्द जो है, शब्द वो प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक होता है कि परोक्ष ज्ञान का जनक होता है। तो बोले कि ये बात शब्द के साथ नहीं जुड़ती है, शब्द के प्रतिपाद्य के साथ जुड़ती है। यदि शब्द का प्रतिपाद्य प्रत्यक्ष है तो शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, और यदि शब्द का प्रतिपाद्य परोक्ष हो तो उससे परोक्ष ज्ञान होगा। जैसे हम कहें ये बच्चू भाई सामने बैठे हैं, तो आप सब लोग पहचान लोगे कि नहीं, यहां शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं होगा। और यदि हम कहें कि नरीमान पॉइंट के पास प्रेम कुटीर है, तो जिसने प्रेम कुटीर नहीं देखा है उसके मन में परोक्ष ज्ञान होगा प्रेम कुटीर का, कि हां भाई प्रेम कुटीर है, नरीमान पॉइंट के पास है। तो वस्तु यदि प्रत्यक्ष हो गए तो शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और वस्तु यदि परोक्ष होवे दूर होवे तो शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है। अब यदि कोई आपको आपको बता आपका आत्मा माने स्वयं आप और कैसे आप कि पहले आत्मा का अन्वय व्यतिरेक से विवेक कर लो, बोला जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है और उनसे न्यारे भी है, हैं? जो कर्म और भोग में है और उनसे न्यारे भी है, पहले आत्मा का विवेक कर लो कि मैं कौन, जो देश काल वस्तु का है ना, वस्तु में अनुगत भी है और उसका साक्षी भी है, उससे परे भी है, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद में अनुगत भी है और उसका साक्षी भी है, वो जो तुम्हारा साक्षी आत्मा है वो तुम्हारा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? आले में रख के आए हो अपने आत्मा को। तो जब शब्द तुम्हारे पृथक्कृत विविक्त देश काल वस्तु के साक्षी आत्मस्वरूप को ही ब्रह्म बतावेगा तो आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि परोक्ष ज्ञान होगा? बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। सन्निहित वस्तु का शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ये शब्द विषय की प्रत्यक्षता और परोक्षता के हिसाब से प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान कराता है, और चूंकि आत्मा सदा अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष है, इसलिए इसके संबंध में जो ज्ञान कराता है वो नित्य अपरोक्ष होता है। आओ, अभी तो ये विवेक की प्रणाली है। विवेक दूसरी चीज होती है, ज्ञान दूसरी चीज होती है, बोला। प्रमाण माने किताब में लिखा हुआ सबूत नहीं। आप ये भी वेदांत की भाषा पहचान लें। प्रमाण माने सबूत नहीं हो, ये जो अदालतों में जिसको सबूत बोलते हैं, दस्तावेज, दस्तावेज माने पोथी है ना, और चश्मदीद गवाह माने आदमी, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने लिखा, तो वो नहीं। प्रमाण माने होता है हमारे, हमको ज्ञान कैसे होता है इसका क्रम, हमारे यथार्थ ज्ञान के जो औजार हमारे पास हैं उनका नाम है प्रमाण, प्रमाकरणम। प्रमा माने यथार्थ, जैसे ये चश्मे का घर है, इसमें क्या प्रमाण है? पोथी में लिखा हुआ, ये दूसरे का बताया हुआ न, इसमें दूसरे का बताया हुआ है और न ये पोथी में लिखा हुआ है, ये हमारी आंख देख रही है। तो प्रमेय हुआ चश्मे का घर और प्रमाण हुई आंख और प्रमाता हुआ आंख वाला, है ना, कोई नेत्र वृत्त अवच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो हुआ प्रमाता, आंख हुई प्रमाण। तो अपनी ब्रह्मता किस प्रमाण से देखी जाती है? हे भगवान, बोले उसमें ज्ञान ही प्रमाण है। तो ज्ञान प्रमाण है तो ये ज्ञान भीतर से निकलेगा कि बाहर से आवेगा? कब भीतर से तो ज्ञान अनादि काल से बैठा हुआ है, अब तक नहीं निकला, उसको निकालने की कोई युक्ति करनी पड़ेगी। माने वृत्ति को ब्रह्माकार बनाना पड़ेगा, तब ब्रह्माकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर अपने को ब्रह्म रूप से जानेगा और तब वृत्ति बाधित हो जाएगी। ये इसकी प्रणाली है नारायण। तो वृत्ति ब्रह्माकार कैसे हो, सवाल ये है। बोले वृत्ति ब्रह्माकार ये होगी जब ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करोगे, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि अवांतर वाक्य महावाक्य। माने इसी अर्थ वाली अंग्रेजी भाषा से चाहे फ्रेंच से, चाहे रशियन से, चाहे अमेरिकन से, कैसे भी हमारी वृत्ति में अज्ञात ब्रह्म को ज्ञापित करने वाला वाक्य हमारे अंतःकरण को ब्रह्माकार बनाएगा और उस ब्रह्माकार वृत्ति का जो साक्षी है उस वृत्तियारूढ़ ब्रह्म से अभिन्न होकर अपने को ब्रह्म जानेगा और तब वृत्ति और अंतःकरण ये सब के सब बाधित हो जाएंगे। तो आओ मन में कहां से बात आती है आखिर, तो ये हमारी इंद्रियां बाहर की बातों को हमारे मन में डालती रहती हैं, परंतु मन में बाहर से बातें पड़ती रहने पर भी हम सबके लिए संकल्प करें ऐसा नहीं है। जिसको हम अपने लिए हितकर समझते हैं उसके लिए संकल्प करते हैं और जिसको अनिष्टकारक समझते हैं उसके त्याग का संकल्प करते हैं। माने हिताहित ज्ञान पूर्वक ही हमारे मन में प्राप्ति और परिहार का संकल्प होता है। इसका अर्थ है कि मन से बुद्धि सूक्ष्म है। इच्छेद बांग मनसी प्राज्ञा तद जच्छेत ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति तद जच्छेत शांत आत्मनि। मन कहा, आपका मन क्या है, आपकी जानकारियों का पुंज, आपकी जानकारियों का पुंज। आपको मालूम है कि करेले का स्वाद कड़वा होता है, अंगूर का स्वाद मीठा होता है, तो करेला खाने में प्रवृत्ति नहीं होगी, अंगूर खाने में प्रवृत्ति होगी। लेकिन जब आपको वैद्य बला बतावेगा कि करेला आपके शक्कर रोग को मिटाता है और अंगूर आपके शक्कर रोग को बढ़ाता है, जब वैद्य बढ़ावेगा तो देख वैद्य बतावेगा तो क्या होगा, तो जिस अंगूर को मीठा समझकर पहले खाना चाहते थे और केले करेले को कड़वा समझकर त्यागना चाहते थे, वैद्य के द्वारा हिताहित बुद्धि का उदय हो जाने पर अंगूर को छोड़ेंगे और करेले को खाना चाहेंगे। तो देखो ऐन्द्रियक प्रतिपत्ति क्या थी, ऐन्द्रियक प्रतिपत्ति ये थी कि अंगूर मीठा है और करेला कड़वा है, ये ऐन्द्रियक प्रतिपत्ति थी। और बौद्धिक प्रतिपत्ति क्या हुई, बौद्धिक प्रतिपत्ति ये हुई कि अंगूर में शक्कर का रोग है और करेले में शक्कर रोग निवृत्त करने की शक्ति है, ये बौद्धिक प्रतिपत्ति हुई। तो हिताहित ज्ञान होने पर मन में जो पहले अंगूर खाने की इच्छा थी उसका परित्याग कर दिया और जो करेला नहीं खाने की इच्छा थी है ना उसमें खाने की इच्छा बना ले। तो मनोगति जो है वो बुद्धिपूर्वक, वो बुद्धिपूर्वक चलते हैं, बच्चों की अनुकरणात्मक होती है और मनीषियों की विचार पूर्वक होती है, विवेक पूर्वक होती है। तो अब ये हुआ कि ये विज्ञान मात्रम क्षणिकम,